Parade to tajemniczy rock muzyk z Tokio i album Fantastic Garden, rok 2016, album wydany przez wytwórnię Constellation Tatsu, której słuchamy dziś, podobnie jak przed tygodniem. W produkcjach Rockle bardzo często słyszymy dźwięki przyrody zaczerpnięte z ogrodu japońskiego, takie odnoszę wrażenie. Dźwięk płynącej wody, szum liści na wietrze, to wszystko bardzo często w produkcjach Rockle usłyszymy. Album Fantastic Garden, jeszcze jeden fragment tej płyty, to utwór Cicada. Put It All Aside For A While. To projekt Ecologue i album Conversions, rok 2017. Po raz kolejny jesteśmy w Skandynawii. To Otto Johansson, gitarzysta ze Sztokholmu, który wykorzystuje gitarę do tworzenia muzyki ambient, muzyki ilustracyjnej. Oczywiście bardzo często są to dźwięki przetworzone. Gitary zresztą będą towarzyszyły nam już dziś aż do końca naszego spotkania w audycji After Party. Przypominam, że to podróż w towarzystwie wytwórni Constellation Tatsu, podróż kosmiczna, ale dlaczego nie mielibyśmy w tę podróż zabrać również kilku gitarzystów. Kolejny fragment albumu Conversions, utwór Echoism. Thank you. utwór zapowiadający zbliżającą się nieubłaganie jesień. We Brought September to Ecolog, czyli Otto Johansson prosto ze Sztokholmu. Muzyk, który współtworzy formację Hearts No Static, w której gra również John Roger Olson, muzyk, którego słuchaliśmy przed tygodniem. Jego twórczość spod szyldu Hefner to również fragment katalogu Constellation Tatsu. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze solidna porcja muzyki psychodelicznej w ujęciu północnoamerykańskim. To Dennis Tremblay występujący jako Canada Effervescent. Album inspirowany podróżą przez Stany Zjednoczone. Muzyka, która może przypominać i przewodzić na myśl dokonania Bruce'a Langhorna, artysty, którego słuchaliśmy swego czasu, związanego z folkową sceną kalifornijską, okolic kanionu Laurel, twórcy muzyki filmowej, m.in. do filmów Petera Fondy. Muzyka psychodeliczna, kosmiczna i śliczna. Canada Effervescent w utworze Ride in America. Thank you. In America to Canada Effervescent, czyli Dennis Tremblay. Jeszcze jeden fragment tej płyty przed nami. Fiji Crystals at Sunrise, czyli kryształy Fiji o wschodzie słońca. A wschód słońca to właśnie ten moment naszego dzisiejszego spotkania. Już wkrótce będziemy spotykali się przed wschodem słońca, bo ten nieubłaganie nam ucieka, ale tymczasem w naszym ostatnim sierpniowym spotkaniu cieszmy się jeszcze tym wspólnym przebudzeniem dnia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę fantastycznej niedzieli i spokojnego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Thank you.